زمونږ دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. ایمان مقصود نہ دے، ایمان اختیاری مقصود دے. افانتا تکرون ناسا، آیت زور کولشی پا خلقو باندی پا جوڑو لدا کی دی. لا اکراہ فی الدین کی میں خبر اکڑا دل تک نقطہ یاد رکھا. افا انت تکرہ الناس، ایت مجبور کولش خلق لپ جوڑو دا عقیدی، یعنی سمانا تد خلق عقیدہ جوڑو لینی شی پزورا باندی، زکا عقیدہ ہر سڑے پخ پل خوخی باندی. حتی اکونو مؤمنین وما کان نفسنا، وما کان نفس نفی دا امکان دے پار دے ما کان خا ممکن ندی لپا دیو نفس انتو امنا چراوڑ ایمان الا بذن اللہ، بغیر د اذن د الله نه، ای بغیر د توفیق د الله نه. دلته اذن، اذن توفیق، اذن توفیق. او ځکه ما د تمخل ال اذن و اذنان، اذن تقدیری و اذن شرعی. او دلته اذن تقدیری ته اشاره ده. و یا جالو لسا الله اگر دی عذاب او شرک علی الذین لا یقلون، فغه چا چې ځان نه پوهی. قل و ادویتا انظروا ګوره ما ذا فی السماوات، انظروا اگره مازا چه سنگ دلیل ندی، سبحان اللہ، مازا فی سماوات سنگ دلیل ندی. آئے آئے حضرت فرمائل با دیکھو تو سی کیا خوب دلائل ہیں، او کو گورا سمجھدار دلائل دی. فی سماوات پسمانو کی والارض پسمکا، وما تغن الآیاتو فی دنور کی دلائل، وان نظرو اور انذار دا انبیاؤ عن قوم دا قوم نچی مان راوڑی، چکم قوم ایمان نراری ایل اس فیدہ نشتے، ایل اس فیدہ چطن ملاوی گی. پس دو انتظار نکی الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، مگر پشاند حالات ایام حالات، مگر پشاند حالات دا غچا چمک کی دوی نتیل شوی دی. نو گرا فانتظر انتظارو که انی ما کن منتظرین، زم انتظار که ان کے سمانو نجی رسولانا، او چکل عذاب را دی نمانگ بنی جات ورکو اخبر رسولانو لا والذین آمنوا اور مؤمنان لا کذالک هم دقسی حقا علینا ننجی المؤمنین، جوریگی منسرا مناسب مناسب دی، مناسب دی منسرا جوریگی منسرا چن جات ورکو مؤمنان لا کذالک حقا. حضرت بھئی ساڑھے نال ٹک دیئے ایگل، ساڑھے نال ٹک دیئے دا خبرہ منسر جوریگی چمنگ نجات ورکو چال را مؤمنان لا. اس دیدہ کہ اگر ابحاث بنکے چھ حقا حق خوراگے افقی کتابوں نے لکھی چھو اکرم فی الدعائی ان یقول بی حق فلان، افقی کتابوں نے لکھی لیس لی احدن اللہ حق لا فی دنیا ولا فی الاخرہ، فدلتا خوراگے حقا علینا اللہ پا ما بانے حق سے. نو داگی دی پار قیدہ یادکا لیس اللہ حق لی احدن الا ما حق اللہ علی نفسی، بس لیس لی احدن علی اللہ حق، دی اللہ باندھ چیچا حق نشترے الا حقا سوا در حقنا حق اللہ علی نفسی، چل اللہ پزان من حق کرے کلاس سچو خبر. یو دیم دادی چی یو حق وجوبی دے او یو حق تفضلی دے، اللہ باندھ حق وجوبی دا مخلوق نشترے، اما حق تفضلی اللہ غصے دے. حق تفضلی پہ جانے کا نا، حق وجوبی کی التزام دے اور او دغا لزوم دے، اور حقی تفضلی کی احسان دے. دائی مثال بسنگی یو سرے مزدوری کی او دا مزدور 500 روپے رز دا، تو استام تو مزدوریو کا ستا حق پا ما جوری گی، دا حقی وجوبی دے. حقی تفضلی دے تو وی لکما تا مثال در کرے دے چھتو یو سری تا لکتا علم کوا اور دونوں ٹیم کا کھانا میرے گھر سے آئے گا، تا علم کوا اور طالب دوار تیما ڈوڑے زد کورا ورکوم، دا کم حق دے؟ حق تفضلی، نہ کہ حق وجوبی. حق نہ رینا حق تفضلی، بس خبر اخلا سشو دا حق احسانی دے، دا حق تفضلی دے لل وجوبی. یا حقا علینا لیس اللہ حق الا ما حق اللہ علا، لیکن رسول گر ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، دا رزق سرے ارزاق دا مخلوق حق تفضلی دی. کانا وعدا مسئولا اے تفضلا، خبر اخلاص قل یا ایو الناس ذکر د داوود صورت په درې مرتبه کې ما ته یو صورت کې داوود د درې زر 3:18-104 ما من شفین الا من بعد اذنه ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله اے اس درې مرتبه کې داوود صورت قلوه دویتا یا ایو الناس این کنگم فی شک من دینی که یا تاسو پا شک ده دین زمانا دین بمانه ده عقیده حضرت مرحوم بچه دازیوینو جرل بای مانو دین داسم علمیگی چه داسم دورو چه خلقو ده پیغمبر پا عقیدیم شکو لیکن سبا خلق ده حق پرست علماء بان شک که نو دی آیت تا گورو داستا ده مرحوم پتای دی فلا عابدالذین تابدون من دون اللہ پس زی عبادت نکم داغا چا چه تاسو عبادت کو اللہ نبغیر ولیکن عابد اللہ زی عبادت کم دا اللہ آغا ذات یتوفاکم چاکلی روحون استاسو و امرتو ماتا مرشوی دے ان اکونا من المؤمنین چه زشم دا مؤمنانونا شیخ مرحوم بوی بی زد اپمانکم لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں کہنا لائق دا بین سوکنش ترے خلق دا ترجمه چرته را به لوګو نه تو اچار بنای لا اله الا الله الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں معبود عربی شو او برحق فارسی شو او نہیں اردو شو نو کہ پختون ته ترجمه او کہ نغه په دې مطلب څه پويږي او کہ بیا به چې معبود څه ته وي د معبود ترجمه کا او بیا به چې د برحق ترجمه کا خو سم وای چې الله کے بغیر کوئی بھی پکارے جانے کے لائق نہیں دا ترجمه چا کړ دا وی قران لا عابد الذين تعبدون من دون الله العباده الدعاء البكار سمعنا شو نبلم بحاجتونو کې هغه چاله را چې تاسو بلای ارت دې لا اله الا الله ولكن عابد الله زبلم یو الله په حاجت کې وانقم وجهك اما ته کوم شوی دې 37 مرتبه خود دیش مرتبہ امام رازی لکی قرآن کی لا الہ الا اللہ وانقم وجکا لدین حنیفہ ولا تکنن من المشرکین او قائم کا اقبل ذات لدین لپارد دین توحید حنیفہ یکسو فدا سی حال کچی یکسوی او یک جہتی یو اللہ تمائلے ولا تکنن من المشرکین ولا تد من دون اللہ امرا مسکو اللہ نہ بغیر ما هر اغه چال را دا بنوي چې دا ما خو غیر څه ویل کول دي پار دي ما دا توي چې امام سیبوی ما حقیقت مشترکه ده بین څه ویل کول او غیر څه ویل کول والسماء وما بناها فانكهو ما طاب لكم من النساء لا عبد ما تعبدون ولا تد من دون الله ما لا ينفوك اگر چا چستاله فید نشی در کوله ولا یزروکا او نشی لکول تا نه تکلیف فاین فالتا پس کی چرتا داس وکړل فاینکا اذا من الظالمین الله بشک جیبت د ظالمینو نا سمر سخت مسله فاینکا عام کا خطاب نه خدخا فاین فالتا فاینکا اذا من الظالمین ظلم زیادت ته وی وذو شی فی غیر محلی که پیغمبر تی واخلی نشبت د نقصان مندون کنا ظلم بمانده نقصان دی ٹھیک شوان کنا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم من ہو کلاسا شو خبرا او که هم شنو دیل خدا فا انکا ازا من الظالمین و این یمسسک اللہ بزرن او که رسی تال اللہ پاک پا تکلیف زرن دی نکر دخا او تنوین للتنکیر و تقلیل این یمسسک اللہ بزرن او معمولی فلا کاشف له الا هو نشته لر کون کې تکلیف مگر یو الله دې الله تفسیر ابو سعود لکی فلا کاشف له کائنا من کانا و ما کانا کسی کی بشر و یولد ک بخیر او ک لا اراده کی تا فرسول ده خیر فلا راد لفضلی نشته لرکه انکه ده اللہ احسان لسوگ یصیب بی من یشام نبادی قل غفور رحیم اللہ بخون که میرو بانده از خدا خواهر چی خواهی اے پسر قل یا ایو الناس اے خلقو سبحان اللہ دیتوی مراعات النظیر با او داد قرآن ما شا اللہ فصاحت اور بلاغت ده قرآن ده کمزین شورشو سورت یونس اکان الناس عجبا الف لام را سو ترغیب للقران دا سی وکرا الف لام را تلک الكتاب الحکیم ترغیب للقران قل یا ایو الناس قد جاکم الحق من ربکم اے خلق راغ تاوتا حق در افترفنا چه قرآن دے فمن اتدا چه چا قبول کی ہدایت فیدہ دے ہدایت دی نفس لدا ومن ظل او چه چا زان گمراک فینما یزلو علیہا وبال دے گمراہ دی پا نفس دے وما انا علیکم بی وکیل او زمیوار نیما آلتسو تلکات الكتاب اکان الناس عجبا علیکہ ما قرآن راور بیان می درتاو کن اس امنا چه فیدستا جولے تراشی وَتَبِ دَلِيلُ الْوَحْيِ چونکه د مشرکین او اذیتونه او تکالیف ذکر شله اخر کې وَتَبِ مَا يُهَا إِلَيْكَ وَتَبِ اتباعک او مېر لاندې پکړې نه حضرت مان کوله کلاکشا وَمَا يُهَا بَغِ وَاصْبِر صبر کوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ تر دې چې الله فیصلو کې پاک د مخلوق وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ الله به تر فیصله کوون کړي امتیازات تو سورت یونس سورت یونس طول کی اهم امتیاز دارے چه دی سورت کی در دریو قومونو در غرق ذکر شوی دے دری قومونو غرق شوی دی دگا دو قومونو غرق شوی دی یو قوم در فرعون او سر در فرعون نا او یو قوم در حضرت نوح علیہ السلام آغا قوم پر غرقی دو کی در طول نمخ کی او غرقی دو پہ اعتبار سر قوم فرعون در طول نرستو سورت ممتاز دے پہ اجابت دا توبی دا قوم یونس او داغی ذکر سورت ممتاز دے پہ ذکر دا صفات دا اولیاء اللہ چی اولیاء اللہ چاہتے ہوئی صفت سورت ممتاز دے پہ نفی دسنا اتخاذ الولد پہ دلائل خمسو سرہ چگه دیر مضبوط او دیر قوی سورت ممتاز دے پرد شفاعت قهری سرا پا ما من شفیعین سرا سورت ممتاز دے پا ذکر دا عقیدی دا مشرکینو چا اولائی شفاونا عند اللہ سرا دیکھ شوان او دارنگی سورت یونس دا ممتاز دے پرد شرک فعلی او پرد شرک فی العلم سرا آلہ ازن لکم ام علاللہ تفتا رون اب یاد اگر نور تفصیل واخر دون الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر سورة ہودہ مصحفی ترتیب کې یو لسم نمبر دی پس د سورۃ یونس نا نزولی ترتیب کې 250 هم پس د سورۃ یونس نا ربط د سورۃ ما سبق سرا اسمی ربط دا دی مونږ ویلو چې وَيُؤْتِكُمْ أَنْفَالًا وَتَوْفِيقَ تَوْبَةٍ كَمَا وُفِّقَ لِقَوْمِ يُونَسِ اس منگی او درخواست پیش کو اللہ پا دربار عظیم کے اللہم لا تحمل علینا مثل ما حمل حملت موانو خده مثل ما حمل على هود ويوسف کنا على هود ويوسف اے اللہ دا سے تکالیف منگ مرا والا لکہ چپ ہود علیہ السلام باندی دا قوم نراغلو او پہ یوسف علیہ السلام باندی دا رون نراغلو نو دا خوش دعا شو بیاب سورت رات پہ چورا سی دو بیاب بلا دعا شروع گو دیم ربط دا دی چھ سورت ہود اور یونس کے موافقت ابتدا اور انتہا سردا حال تک اول سورت چپ الف لام را شروع دا دویم صورت ته چې په الف لام را شروع ده هغه په ترغیب د کتاب الله شروع دام په ترغیب د کتاب الله شروع ده دارنګي صورت کې آخر کې وتبه ما یوحا الیکا اتباع ما یوحا اوکا حتا یحکم الله ودلته اتباع ما یوحا بیان ده چلا اله الا هو الله تعبدوا الا الله دا اتباع ما یوحا تفصیل ده دیم رب دا دې چې سورته یونس کې نفی د شفاعت قاهری فزیل د ادله عقلیه بیان شو دلته مزید تفصیل ده او دلائل نقلیه په هغه مسلې بیانېږي دلائل نقلیه په هغه مسلې باندې بیانېږي بل رب د دې چې سورته یونس کې د نوح علی السلام واقع جمالن ذکر وا دلته مزید دغه تفصیل بیانېږي سورت یونس کې هلاکت ته فرعون ذکر او دلته مزید وی چې یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار یوازې غر کېدل نه دي قیامت پر ازم جهنم ته غرضول شي فاوردهم النار بئس الورد المو رود سورت کې سلور داوی دي داوی اولاد ادا چې لایق د عبادت یو الله دی العبادت لله لائق ده عبادت فقط الله دے الله تعبدو الا الله دیو نمبر آیت دیم دعوی العالم بكل شيء هو الله انه علیم بذات الصدور آیت نمبر 5 کی بذکر شی دیم دعوی دا ترغیب پا بیان دا مسئلی نو آیت بارک براشی فلعلک تارکم باز ما یوحا الیک زرم آزاروا زرم غم جنکوا اتباع ما یوحا اکا دیم دعوی تسلی دا واللسم آیت کے براشی فلا تکو فی مریت منہو انہو الحق من ربکا ستار نمبرات تیشو افمن کانا لا بینتن کانا پا دیده که سلورم دعوه شوا دعوه اولا سا العبادت لله دیم العالم بکل شیع والله دیم ترغیب فی التبلیغ سلورم تسلی او سا تو سورت کی واقعات متعدد دی اول دری واقعات واقع نوح هود صالح علیہ السلام دا متفرید په دعوی روم بنه الله تعبدو الا الله سلورم او پیزم داوا ابراهیم دغه قصه ابراهیم علی السلام او لوط علی السلام قصه دا متفرید په دویم باندې عالم الغیب الله دی ابراهیم حقیقت ته ملمنون نو خبر او دارنګ لوط علی السلام تیسوا شپګم قصه د شعیب علی السلام بیا په دعوی اوله مرتب ده وما قصد حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پا دعوی رابعی باندی دریمی باندی مرتب دا اگورا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا بیان دا مسئلہ سمرا تکلیف پچت کرو سلام دعوت تسلی آخر کی پا دریبانی قواعد ذکر کی گی او بیا پینز امور دی ٹھیک شوا پینز امور چپائی که بدا طول صورت نچور گی الف لام را الله اعلم بمراده کتاب احکمت آیاته دایو کتاب دے چ محکم کړی شوی دی آیاتونه د دې کتاب په حجتونو او په دلایل سره ثم فصلت بیا جدا جدا بیان کړی شوی دی په مسائل د عقاید او د احکام ملت حکیم خبیر لطرف د غزا چ حکیم خبیر دی گورا احکمت آیاته جدی صورت آیتنا محکم کرشوی دی پس سرا ابل حجج و دلائل پا حجت اور دلائل سرا ثم فصلت بیادا دلائل جدا جدا کرشوی دی پا مسائل دس سرا ای من العقائد والاحکام پا په بیان د مسائل اعتقادیو او په بیان د احکامو کې څنګه لکه وی کما تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحید والاحکام از مزری لکه چې جدا کیږي امبیلونه په میرابونو سره ټول قران کریم آیاتونه دا په منظره د قیمتي تسبو او د قیمتي هار دي تیشوا اور بیا په دې کې دلائل توحید دا داسې دي په منظره د سری په منظره د میرابونو تسبو کې میراب پیجنې په منظره د میرابونو په منظره د میراب نو ټول آیاتونه دا په منظره د امبیل شل او دلائل توحید په منظره د میراب شو سبحان الله کی احکمت آیاتو محکم کړی شوې دي آیاتونه د دې کتاب په حجتونو سره او په دلایلو سره ثم فصلت بیا جدا کړی شوې دي پس سره په عقاید او په احکام سره له طرف د حکیم خبیرنا احکمت سره حکیم لگوای او فصلت خبیر سره لگوای نو احکمت آیاتو حکیم مضبوط کړی دي حکمتنا او د علمنا د کړی دي آیاتونه د دې کتاب حکیم ذات ثم فصلت بیا جدا جدا کړی دي آیاتونه د دې کتاب خبیر خبردار ذات الله تعبدو الا الله تعبدو لاجل الله تعبدو لا می اجلیته ل الله تعبدو الا الله داوی اولا عبادت مکه و تاسو مگر دیو الله پاک اننی لکم به شخص چه مل پارستاسو من هو د الله طرف نا ير انکه ما او زیر در که انکه ما تفسیر کبیر دی اتلان دی لیکي چې دا آیت مبارک چه دی دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې مقصود اصلي د دې قرآنی کریم چه دی دا مسله د توحید دا مقصود اصلی دا قرآن مسله د توحید دا 180 کې لیکي واقول هذا التاويل يدل على ان لا مقصود من نازل کتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر مقصود دا قران کریم مسله د توحید دا او که کم سره توحید مسله نه بیانې ته دا چې پوښتې چې خپل عمر برباد کو او خپل فایده یعنی خپل ځان چې دی هغه د فایده نه محرومه کو او په جال د نقصان کې واچو وان استغفروا ربکم او بخنه غواړه در په خپل نه پس زرا په ترک د شرک ثم توبو الی بیا الله ته رجوع کوي په طاعت سره الله بنو فدر کی تاسو را نو به تر په دنیا کې علاج المسمات نتی مقرر ویؤتی کل ذی فضل اور بک الله پاک هر خاوند غوړ عمل والتا کل ذی فضل هر خاوند غوړ عمل والتا فضله غوړ جزا دی دی و انت ولو کچرتا سرازک فانی اخاف علیکم زیریکم پتا سو باندې عذاب یوم کبیر عذاب د غرض لوی کل ذی فضل هر خاوند فضل دی فضل نه مراسله هر کل ذی فضل هر خاوند د غوړ عمل دا فضل او غوړ جزا دی چې عمل غوړ دی نو جزا یې غوړ ده عمل ډیر دی نو جزا به مزیدار دی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول دی او علامه سمرقندی نقل کړی دی و ان تولوا باندې ډیر عجیب خبره ده وی حلکا من غلب احاده اعشاره حلکا من غلب احاده اعشاره تباش آغا سڑے چرچا احاد پا اعشارو باندی غالب شلل احاد گناہ تاوی چر گناہ یو گناہ یو سزا اعشار نیک عمل تاوی چر یو نیک عمل عوض پلسو دے پا تبا دی آغا سڑے چر داری گناہونا پا نیک عمل بند سوایی نیک عمل سوا پکار دیا الاللہ مرجوکم اللہ تا دی واپس کے درستاسو اللہ دی پرسبان قادر الا انهم يسنون د دې ګڼ توجيهات دي. یو توجيه خدا دا چې انهم کی زمير صحابه او مؤمنان ته راجي دي. اور بعضی مؤمنان داسی عجیب و خوفی غالب و نو کلچ با سقضای حاجت او س انسانی تقاضی پورا کولی زان بوتا دیر ملامت اخکار دا وی اللہ گوری وی اللہ گوری زان بوتا دیر ملامت اخکار دا اللہ فرمائل زان لتکلی مور کوئی سمو خیال دے کپڑی بر تاسو لیلے کہنو اللہ تخکار ہے ننا که تاسو په کپړو پټی نه هم الله تخکاره ده قول دی. دیم قول چې عام مفسرین لیکي انهم کې ضمیر کفار تراجی دي او یسنون صدورهم تاوول د سینو سره هغه اخفاء د کفر ده او د حسد او د عناد د پیغمبر علی السلام سره الا خبردار چې نوم داخله چي دي یسنون صدورهم تاووی سینې خپلې پکینی سرا پا بغض و حسد سرا او پا کفر سرا لیستغفو منهو چو پا طول او کی دخبلو کینو او دخبل کفر دا اللہ نا اللہ پاک فرمالا خبردار شے حین یستغشونا سیابم کنچ دی پتوی زانو نا خبل پا جامو سرا لکه مفسرین لکی نبی علیہ السلام چو بکل بیان کو نو کافر و مخدہ سے پتک تیشوا او نبی قتل حین استغشون سیابم کله چې دوی پټي ځانونه خپل پجامو یا علم ما یسرون او ما یلنون الله پیجن یا راغس چې کوم دوی پټي یا سرګندې الله دې په اپ رازونه سينو دو داوی بیان شي یو داوا یا علم ما یسرون الله عالم بكل شی دې هغه تا پټ او سرګند ټول برابر دي او مخه داوا الله تعبدو وما من دابا نشته او دابا فی الارض پا دیزمکا الا اللہ رزقا مگر پا اللہ باندی اغی رزقا اللہ باندی اغی رزق دے او دا علال پا دا تفضل دے ویالوم مستقر را اور پیجنی اللہ پاک زید آرام دا حری دا بی ومستوداها او زید امانت دی اغی کلن فی کتاب مبین ہر یو دینا علم دا اللہ کی محفوظ دے مستقر زید آرام مستودا زید امانت درم خبر مخی کردی هر دابی وجود داغی پاتی که دل داغی نقل و حرکت داغی عجز هر سه اللہ تا معلوم دی اور اللہ دا تمام کائنات روزی رسان دی ما من دابتن فی الارض یو باباو ما دا زید وی انما نشتی و دابا مگر پا اللہ دا داغی رزقا باباو زیو ترجمو کم نستاب خوخی ما توکا وی اللہ وی چه اے بندہ علب سبا کم چستا روزی پیدا کم مائدہ ترجمہ خدا سبا کی گی علا چه دو انسان در رزق بندو بس اللہ مخی کری وی امام آلوسی واقع ذکر کری دا اب یا اشار ذکر کری دی وی مسل رزق اللذی تطلبهو کمسل زل اللذی طبعکا مثال دا آغا رزق چه طور پسی شوی دا پشان دا آغا سوری دے چه تا پسیش وہ روزہ لے چه خوزم دلتا سور خوزی دا سی که دیر چه لے چه خوزم سوری نی لکه دی لے چه اگر سورشتے نو چه سنگا دا سور تا نپریگی دی کنا نو اگر رزق مقررم تا نپریگی دی اگر رزق با خام خستاوی چه چر تا مقرری یا سمر مقرری اگر با پخری بل دلیل وواللزی خلق السماوات الله ذات پیدا کړ اسمان نظم کې پشپا ګرځو کې وکانا شوال الماء او عرش الله په بو باندې بعضي علما لکه بخاري حديث ته د کائنات تخلیق نمخ کې عرش د باري تعالی په بو باندې اسمانونه جوړ شل عرش د باري تعالی په اسمان نشو دیمه خبر ادا وکانا شوال الماء الله عرش په بو باندې و بس نور مزید منگ پنی خبر باز پی نکو دریما نکتا زما حضرت پا فرمائل چه دا کان مازی بمانه حال ده وکان شوال المائی او دی عرشت اللہ پو بو دی عرشت اللہ پو بو چه کان مازی شی پا مانه دا حال اشاره دا کنائد استغنائی تام ندا الله بي پروازاته عرش په بود سمانا چاته لاچار نه دي چاته محتاج نه دي درسلور منوکتا کان عاشور الماء کی کنایه دا قدرت تام نه ده او به نهایت لطیف او ضعیف عرش نهایت ثقيل الله دومره قدرتونو مالک دي عرش ثقيل په ابو لطیف باندې ټینګ کړل سمره لوی طاقت وانه دي کنایه دا قدرت تام نه ده استغناء تام نه ده یا ماضی به معنی حال ده یا بخاری حدیث لیبلوکم ایوکم احسن عملا چلا امتحان واخلستاسو امتحان اخ دل پار چه امتحان اخلستاسو چه کم یود تاسو نده پا خام خده خامل کولواله ده فزیل ابن عیاز وی خامل آغتوی چه پای که اخلاص وی اور موافق وی پا سنت پیغمبر علیه السلام ولئن قلت که زجد مشرکینو تا او که توائی دوی تا انکم ابو سنم بعد الموت چه تاسو بخام خواب پورتا کرشه پس تا مرگا باس بعد الموت نو لا یقول ان الذين كفروا خام خوی کافرانا نه داستا بیان الا سه مبین مگر درو اخکارا چه تو ور توی چلک قیامت برازی باس بعد الموت بکیگی به تو درو وای امام رازی دل تصیر پماند باطل او دکذب لکلی دی ولئن اخرنا زجر اکرسکم دین عذاب الى امت معدودتن تر مدیر لگی پوری مدیر لگی پوری لا یقولن خام خویدوی بطور اعتراض ما یحبسو چا عذاب بند کرانا چا بند کر جواب علا خبردار شه یوم آغر از یعطیهم چراشدوی تا عذاب لیس مصروفان انهم نبی دا عذاب دو نارو لشوی او نازل بشی بدوی بانی اغا عذاب چی دیدوی پس سبب دیاغی چی ٹوکی کوی بل زجر ولی نزق من انسانا او کرسو منگ انسان تا من نا دخبل طرفنا رحمت اے راحت سم نزعناها منہو بیات دا رحمت راخ کو او اگر تکلیف راحت پا تکلیف بدل کو انہو لیعوسن کفور بے شک دی وقت کی دا انسان لیعوسن نا امید شید خیرنا کفور نا شکری لیعوس انہو نا امید دی خیرنا کفور نا شکرہ ولی نزقنا و ناما اکو رسو منگ دیتا نعمتونا بعد زر را مستو پت تکلیفنا چی دیت رسی دلی اول تکلیف راشی او تکلیف چی پراحت بدل کو لیقول انا خام خوی دا کافر زابست سی آتوانی لال تکلیفو ندر منگنا وی پا زوانانو گرم یا خرازی انو لفرحون دیتا کبر کون کی فخور او احسان اس باتون کے پخلقو الا الذين صبروا سوا دا خلقنا چې صبر کړی عمل کوي نه کا الا الذين صبروا مگر اخر استسام قطعه کا لیکن اخر صبرو چې په مصائب صبر کوي اور عمل کې موافق د شریعت اولائک هم مغفرہ دوی لپاره د بخنه د ګناونو واجر کبیر او ثواب ډیر زیات فلعلك تارکم دعوه ثالثه او پدی کې ترغیب دې په بیان د مسلې سمانا ګورا مسله بیانوا او خیر دې کوم مصائب راځي هغه پریشان هغه برداشت کا خیال کا چې مصائب د مشرکینو چتا په مسلې د توحید کې رکاوټ وانه چي فلعلك دال پاد شفقت دې فلعلك پس شاید تارکم باز ما یو حایله کا پری خودن کے بیان دا اغا چی تارکن مان پری خودن کے بیان خواه تارکن پری خودن کے بیان بعض ما یوحای لے کا دا بعض اغا مسلو چی تا تشوی دی وحی تا تا دغی وحی شوی دا وزائقن بی صدر کا فلعلک باندے او آیا تنگیگی پا پری بیان سرا سینستا وزائقن آیا تنگیگی بی پری بیان سرا صدر کستا سینا ان یقولو دا تفسیر د به ده ان یقولو په دې خبره چې دوی وای لولا انزل علی کنز ولند ناز کړه شی په دې پیغمبر باندې خزانه یا ولند راغل دې سره فرشتي تا ته وای کی چې ته بر حق پیغمبره او خزانه در څخه ولې نشته وي او ستامر ګټاله فرشتي ولند راغلی نو په دې خبرو باندې په دې اعتراضونو باندې زه متنګوا انما انت نذیر بشک تی يرونکه الله دې پر سبان وکیل زموار ام یقولون دا صورت آسان ده زجر بل اعتراض ام یقولون افترا ای وای دوی چې دې ځان جوړ کړ دې وای دوی تا فسرات لو کتا سو فل صورت نو سرا مثلی پشاند دې مفتریات جوړ کړی شوی دا مفتریات دا بطور توبیخ دی او زجر دی لکه اوسړې وی مړ وی دا چې خبره خو زوم کول شم په تور اوکه کنه دا چې خبره چې پته درته لګي دوی چې دا کتاب مفترا دی نو جواب الکه مفترا نه لې او کته وای نو زه دا چې مفترا تراوړل صورته دا چې مفترا ته ل صورته خراوړ ودو من ستاتم اور او بل اگر چاله را چې تاسو طاقت نه دی الله نه بغیر ان کنتم صادقین بعض علماء کرام فرمائی سورت یونس کے فاتو بے سورت مثلی ہی لے او دل تراغ فاتو بے عشر سوارے بعضی وی چھ دا چیلنج مخی دے آغا اور پسے دے خدا سورت ہود پہ نزول کے بعد یونس دے دیل پارا علماء ذکر کے حال تکی مثلیت پہ کل احکاموں کی ہو یعنی آل تاکی مثلیت پا کل احکامو کیو نو داغی دی پار یو سورتن بسو دلتا مطالبه دی مثلیت بلاغت اور فصاحت کی دا پا ایجاز کی دا پا نظم کی دا نو دیل پار گن سورت پکار زکر پا یو سورت کی بلاغت تی نو بلکی فصاحت تی نو بلکی ایجاز دی تیشوا اور دا طول کلام منظوم دی تو چونکہ دلتا مطالبه مقابلہ فصاحت او د بلاغت کی دا او دل پارا متعدد صورتنا پکار دی. ال تکی مقابلہ و مطالبہ صرف احکامو کیوا اگل یو صورتن بس دی. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ اگل شیطان عرش پر دریا بانے تخیل دی شیطان پر خپل خیال بانے دی حقیقت نہ دار دا اگر اول دا چې دغه کټ ته کټ عرش نه عرش باندې تر بیا خو شریک شي باندې تعالی سره به مشکات یا حدیث شیطان په خپل عرش په کټ دریا باندې واچي اغه یو کټ ته نری غونه کټ کړی اغه هم تخیل دی صرف دې لپاره عرش باندې تعالی الله اکبر وسع کرسی او سماوات او عرش دې لپاره ماته دا کنایه شو او دا شو دا دا شو نو دا دې لپاره هم چې تعالی کوم خوخي نو اخلا خوز ما صفا و دا ما کدر مگر در پدر دا دیر خبر خودی لپارکم کنین اوز با صورت حودم خلاص شو خجی فا این لم جس سجیبو لکم فالمو انما اوزر بیلم اللہ پس کچه دویستا خبر اونمانی او دا مسئل اونمان اللہ پوشا انما اوزر بیلم اللہ بشکا اللہ را نگل دا کتاب پیلم اخفل و اللہ اتو تی پیلم انزل بعلم الله الله تعالی کله دې په خپل علوم خاص سره الله تعالی کله دې په خپل نگرانی سره او الله تعالی کله دې په الله الا الله سره پهلم اته شيخه الله کتاب را لګله دې په الله الا الله سره د ټول قران نه چول لا اله الا هو دې حال انت مسلمون غار کې دې ورته هر هغه سوچ را ده کې ژوند دنیا وزینتا ټول ډال وفی الیم اعمالو پورا برکم دیتا جداد اعمالو دی فیا پا دی دنیا وان فیا لایو خسون او دوی لبا پا دی که کمی ور نکرشی کمی بای او نکرشی پورا وافر دنیا بلورکو خو اولای که دا خلق اللذین آ خلق دی لیسلون فی الاخرت لنار چنه بیل پا دوی پا آخرت که منگر اور وحابیطا او برباد بشی ماغ اعمال سنو فیا چو دی پا دنیا که کرو زاد المسیرم لکی خطیب شربینی هم لکی وحابیت ما سنهو یعنی اگر اعمال چکم ده غیر الله ده پاره کردی دیکھ شو و باطلن او بی فیدی دی ما کانو یامل عمل ندودوی دودوی اعمال بی فیدی دی اور اعمال بی برباد کرشی افا من کان علا بینتی می ربی گورا علماء کرام دا تسلی دا برای پیغمبر علیہ السلام او ده هر دعی او ده هر مبلغ ده پارا او دعی و ناشنا انداز را وضاحت ده ما تو گورا اللہ پا دیاد کسو مسئلی خی یو سره ده چې په عقل سلیم باندې پیدا دي. بیا د عقل سلیم، عقل سلیم څه دی؟ داعی له توحید دی. توجه کړه، عقل سلیم داعی دی اجابت ته توحید ته. کل مولود یولد علی الفطرت، بعد عظیم د عقل سلیم مؤید قران هم دی، اور مسجد قران نا تورات هم په دې مسله تیر شوی دی. ٹھیک شو، آیت دینه پستا څه زید شک پاتې کې دی شي په مسله کې بس تسلی. اف من کان علی بینه ای ار رسولک، چې دې په دلیل باندې امراد دلیل نه دلته سره هغه برهان عقلی، چل عقل سلیم دی فطرت سلیمه دی. ویتلوه ابیا ور پسیوی دی عقل سلیم شاهدن، یو گوی کونکے چه قرآن دے، منو لطرف اللہ ومن قبلی او مخد شاهدنا کتاب موسیٰ، کتاب دا موسیٰ علیہ السلام ہو، امام و رحمہ پیشوا او سرپا رحمت. جواب مقدر ایب قالب موضیو شباتن، ایدین افس تم پچ بیاد شک شبی زیفات کی دیشی. عقل سلیم باندې یو سړی پیدا دی، او بیا د عقل سلیم موافقت قرآنم کې، یعنی دغه راهبر قرآنم شو، او د قرآن سره د قرآن مؤید کتاب مخکې تورات موجود دی، مسله په تورات کې دا، قرآن کې دا، عقل سلیم هم د دې منلو لپاره تیار دی، نو آیا دې مسله کې څه شک شته؟ بینتن کې برهان عقلی اشاره شو دلیل عقلی ته، ویتلوه شاهدن کی دلیل وحی تا اشاره شوا، ومن قبلی کتاب موسیٰ دلیل نقلی تا اشاره شوا. یو مسئلہ هم ثابت بالعقل دا، مؤید بالفطرت دا، ٹھیک شوا، اور دلیل نقلی ان پر شاهد دے، دینا پر سپائے کسی گنجاش تے دا شک. اولائک دا خلق یؤمنو نبی ایمان علی پا قرآن، ومن یکفر بی اگر چاچ انکارو کپا قرآن باندے، اپا مسئلی دا توحید من الاحزاب ده مختلف دلونا، فنار موعده نو پس اور داغی وعده ده، موعده وعده داغی ده، یا موعده زید وعده ده زرفیشی. فلا تکو فی مریا، پس مکه گتو پشکی منو ده مسئله ده توحیدنا، انو ده مسئله توحید چه ده الحق من رب دک، بلکل ثابت ده ستا ده رب طرفنا. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر ده خلقون یقین نکی، سوک دلو ظالم دا غچانا چه جوڑی پا اللہ بانی دروغ، اولائی کدا دروغ جن چلی ظالمان، یو رضون علی ربیم پیش بکرشی پر بخپل، ویقول الاشاد او بوی پا دا غرزی گواهان. اشاد سوک دی انبیاء علیم السلام، اشاد سوک دی ملائک علماء ربانین او صوف اعمال، ویقول الاشاد گوان بوی ها اولائی اللذین دا بدبخت ها خلق دی، کذبوا علی ربهم چه دروغی ویلو پر ربان دی، علا یقینا لعنت اللہ علی الظالمین، پا داست ظالمان دو خدای لعنت دی، اللذین دا خلق دی چه مرکی خلق اللہ دی دننا، او لٹی پا دین کی کوگوالی، او دی پا آخرت دی منکر کافران. اولاک دا کسان چه دی لم یکونو موجزین فی الارض، ندی دی آجزا کون کی اللہ لرا پا دیز مکا، یعنی دا اللہ دا عذاب نظام بچکول نشیم، او نشتر پار دوی اللہ نا بغیر سوک دوست مددگار. یضاف لهم العذاب، دو چند بکرش دوی لر عذاب پا وجد دو چند والی دا عمل سرا، چه من جاب سیتی فلاجزا اللہ مثلہ سر تاروز را نشی. یضاف لهم العذاب، دبل بکرش دوی لپار عذاب پا وجد دبل والی دا عمل سرا. یو انکار دا اللہ دا آیتنونا، او بل صد ان آیات اللہ، ظلم ٹھیک شو کنا، انکار کو او خلق به من کول، کفر کو او خلق به من کول، نو ګناہوں نشل دبل یضاف لهم العذاب شو. ما کان داخل یستیون السما، طاقت اوریدو لري ندی دوی، یستیون السما چې طاقت لري د حق اوریدو، و ما کان یبصرون ان دوی چولی دلو کی د حق لري سمانا، ندی دوی یستیون السما چې طاقت لري د حق د اوریدو، او ندی دی چه طاقت لری دا حق لی دو داولی کانشلل راندشلل نا نا، طاقت تاوری دو زکن لری چه او حق پی بد لگی، طاقت لی دو زکن لری چه آل حق ورطا بد لگی، چه آل حق ورطا بد لگی نو کتی نشی، اے طاقت تا کتوی نشتے، حق ورته بد لګي نو طاقت اوریدو نشته چې غوږ ورته کېدینا. لکه په دې زمانہ کې همدغه سړي هغه مشرکین بدعتیان چې چقر بدعتی کنا نو هغه باندې حق پرستو ترقی د حق پرستو صفت د حق پرستو کمال دا په داسې بد لګي چې سبا وای نو ورته ایک الذین داخلوا دی خسروا انفسهم چې تاوان کې ټول خپل ځانونه وزلوا برباد دي انم د دوینا ما اعمال کانو یفترون چې دوی چې ځان به جوړول لا جرما خامخا انم دوی چې دی فل اخرت په اخرت کې هم الاخرون تاوانیان دي تاوانیان په دې ته باسر دي شامل شته نه نو جوړه کې بس پروزی بغیر د عذاب بشارت اخله چې مان راوړ دي عمل کې نیک واخبتو الى ربهم اخبتو اخبات غنی ترجمه دي الانابه دوی انابت کې الله تا یو اخبتو اخلاص دوی خلوص نیت سره تابع کیږي د الله حکمونو تا اخبتو عاجزی کې الله تا اخبتو او تابعداري د الله کوي دا جنت یان دي او په جنت کې به همیشه مثل الفریقه مکه مشرکین ذکر مثال دې دوارو ډلو د مسلمان او د مشرک کل اعما والاصم فشان دروم او د کوم دې لکه مشرک روم کوم دې والبصير والسميع فشان اوریدونکې لیدونکې موحد خغوري او خاوري الحمدلله موحد کتونکې دې اوریدونکې دې دلائل د الله د قدرت ګوري او دلائل د توحید اوري په شوق سره مشرک نګوري دلائل وتا او نه قران حالیا سویانه مسله ایدا دوار په صفت کې برابر دي جواب یې سده نه افلا تذکرون ولې نسیت نه اخلي توحید تغاله کې ده چې کواله مو ختم شي ګوندواله ختم شي او اوریدون کې لیدون کې شي واقع روم بنید نوح علی السلام امر تب د په داوی روم بای باندې الله تعبدو الا الله سمانا عبادت ته یو الله وکي بس عبادت ته یو الله وګوره نوح علیہ السلام ته هغه دا مسله بیان کړه یهود علیہ السلام دا مسله بیان کړه اے صالح علیہ السلام دا مسله بیان کړه قصه آسان ده خان منګلې کله نوح علیہ السلام د وی قوم ته اویلو چې زیر انکه مخکارا عبادت مکوي مگر د یو الله او زیرې ګم پتا سو باندې دا عذاب دردناک عذاب یومن عذاب د یو ورځې دا سرز علیم ډیر دردناک رزدا یا دا عذاب چې دردناک دی او که یوم صفت شي کنه دا دردناک په وجه سره عذاب سره دا لکه خلق یې نه نه رز را باندې ډیر سخت تیر شو نو رز خو هغه وا په دې باندې په تکلیف راغلو بیمارو یا بس نور مصیبتی په نو نه نه رز را باندې ډیر سخت تیر شو نه نه رز را باندې ډیر وګدته تیر شو وګدته خو نو خو په دې وګدته شو چې مصیبت یو وکه دې آتون تا فقال الملأ الذين كفروا پس اوی سردارانو اوی سردارانو هغه سرداران چې چا کفر کړو د قوم د نوح علی السلام نه اعتراض اول ما نرا کان وینو تعالی الا بشر مثلنا مگر بنا آدمی پشان زمن زم پشان سره نو یو دیم جو دیم اعتراض او ما نرا ک تباکا ان وینو هغه چالرا چې تا بيداری کړی دستا الا الذين ارازلنا مگر اغي دي په من کې ارازل زمنګا ایک کمزاتی زمنګا غریبانان دي نسبن کمزوري دي مال په اعتبار سره کمزوري دي بعد یې رائے یو معنا ظاهری رائے والدی سرسری رائے والدی سمانه شو بی عقل دي بعد یې رائے منس شو سرسری رائے والدی اے بی عقل دي په خوابت پیږي نه حاصل ها ملاوي یو معنا یادا بعد یې رائے اتبا کسرو لگا و مان راک اتبا کا او نبی نوالا چالرا چه تابیداری کری دستا مگر آغا کسان دی چه ارازلونا ارازل زمنگ دی بادی الرائی اے بی بادی الرائی بابو مقدر که اتبا کا بی بادی الرائی تابیداری کری دستا کو بی فکره سرا یا زمان شیخ بوی اتبا کا بی بادی الرائی سمانا ستا اتباع کری دا په زبان سره از دزرن نانا اگو ام پورتا پورتا خبری کئی دزرن ام دی نمانی ومان بل اعتراض ومان را لکم علینا من فضل او نوی نمو تاسو لرا فزار بانی سم مرتبہ بل نظنکم کاذبین من یقین کو پتاسو چه دروغ وائے دا سو اعتراض آشیو مان راک الا بشر ومان راک تباکا الا زم ارازلنا او بیا بادی الرائی ومان را دا اعتراضات اکرل آغر اسو انشاءاللہ جواب را روان دے قال او پیغمبر علیہ السلام پیغمبر نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما ارئیتم خبر راکے مالا ان کنتو علا بینت من ربی چی یمز پا دلیل باندی دا خپل اللہ نا ٹیک شوا چاگت دلیل دے آغا وحی دا واتانی رحمتا او ما ترا کرد رحمت سیشے اے نبوت من اندی دا خپل طرفنا فعمیت علیکم پس دا نعمت دا زما کمال امیت علیکم پس پت پاتی شوی دی دتا سنا مجھول دیکھا نا امیت علیکم پس پت پاتی شوی دی دتا سنا تاست زمار نبوت نخکاری او تاست زمار کمال علمی نخکاری او زسوکم انلزمکم وها مانا یادکا آیا پا زورا مناول شمنگا پتا سبان دی انلزمکم وها آیا پا زورا مناول شدا مسلم پتاسو وانتم لا کاریون پداسی حال چه تاسو بدگنون کیای سمانا چه تاسو زمانگ نبوت نخکاری حق پرستی نخکاری دلائل نخکاری نصدی خیال دے منگ تاسو پزور مسلمانون شو تفسیر خازن لکی لو استطاع نبی اللہ لعلزمها قومها ولیکنو لم یملک ذالکا خازن لکی لو استطاع نبی اللہ کچر طاقت وی دا اللہ دا پیغمبر چه دا خلق پزور مسلمان کرے وی بیا لعلزمها قومها دا مسلم قوم تا لازم کرے وی ولیکنه لم یملک ذالکا دا دا پیغمبر دا وسن بارو مشکات ثانی 461 کم رازی چه نبی علیہ السلام فرمائی دو واللہ لا املک لکم من اللہ شیع قسم می دی پا خدای زمان پا وز کس نشتا دے 460 اور 461 ويا قوم اي قوم زما لا اسلكم عليه مالا وارم تاسو نه خپل بیان اجرت ان دي اجر زما مگر په الله دي د دې څه مطلب الکو کې مسله مانه نو خیر بس تاسو جوړه کیوي او کې اونم منلا زما څه نقصان نشته ځکه زه خو د اجرت مطالبه نکوم چې تاسو به نه منې زما په اجرت کې به نقصان راشي وما انا مخی دیویلو چه ستاد آمرگری ارازل دی او بعدی رای دی او جواب وما انا بطار دل لزین آمنو انیمز زان لکه انکه ده زان نا اصل ده طارد مانا شرل دی وزا مانا ده عدب کم نیمز زان لکه انکه ده زان نا اللزین آغا مؤمنان آمنو چی مانی راوڑه دی ارس چی دی خوز ما ده زرست سر دی زچر ده زان جدا کم ولی دو مانی یاد کا اینو ملاقو ربیم دوی ملاقات که انکی دی رب اقبل سرا دا خلق دیو ایماندار خلق دی او صاحب دی ایمان اللہ سر ملاقات که انکی دی اوز دل تو ہویا نیم اشر انکی دوی لرا زکر دوی ملاقات که انکی دی رب سرا نفیشکوننی الیه ببیا بالتا زمان فریاد که زمان شکایت بکی چه دیخو من شرلو او زب زان خوش شکوا نپری گدم زد دوی لزان نشرم بلا مانا اینو ملاقو ربیم دوی نزدی کی دن کی دی رب اقبلتا فنیک عمل سرا او دا مانا دیر مزیدار بشی دوی وی کنا الا لزینم ارازلونا دا خوز منگ فمنگ کس پت خلق دی جواب اینو ملاقو ربیم دوی نزدی کی دن کی دی رب اقبلتا فنیک عمل سرا اللہ تا خسرے نزدی کی پا عمل سرا نپ نصب سرا زیب نصب نازے گئے دوی دا ایمان پا میعیار کی اچت خلق دے او ایمان سبب دا قرب دے باری تانا دے ان اکرمکم اندر لائت قد ولیکن نیاراکم لیکن زب تاسوی نما قوم تجلون چی جہالت کا و جاہلانے تاسو میعیار دا قبولیت مال گرزولے دے او خاندان گرزولے دے حقیقت دار چگہ ایمان دے ویا قوم اے قوم زمامن ینسرنی من اللہ سو دچ امداد بو کی زما د الله د عذاب ان ترتم کی چرما بی اوشرل ی نظام می لری کړه افلا تذکرون والنسیت داخله ولا اقول د دې آت مبارک دو ترجمه یا خدا د پیغمبر علی السلام سره متعلق دی. او بیا لکه سورت انعام کې چې مونږ وې خو بهتر دا دی چې ولا قول للذین تصدریم راضی په دغه نوح علی السلام سره تعلق لري. ٹھیک شو. او د نوح علی السلام نو د خلق دا اعتراض وکړه چې ته پیغمبري کړه نو مرګري د مالدار کا جواب ولا اقول لكم زنم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره اختیار د الله د خزانو دی. نو بیا سوال زغ زيونه د خزانو خیا ولا عالم الغيبه بغيب نه پويګم بیا تخريس کی ولي بلا اقول ني ملک ز خدا نه چې د فرشته ما اوس ولا اقول او نیم ز تاسو ته نویم ز للذین اپ بار دغه چا تزدری آیونکم چه سپک گنی اغیل راستا سسترگی سنویم لن یؤتیهم اللہ خیرا چه ور بنکی اللہ دویل را خیر دا چره نویم ها کم خلط چه ستاسو پسترگو که سپک دی آئی پا بارک دا نویم چه دوی دا خیر نمحروم دی بلکه زما یقین دی چه خیر سر مالو مال دی. او که تاسو ہے چه بادی رائے سرسری لائے دا فجیبی منی زرد نمانی الله عالم بمان فی انفسهم زه پیغمبرم فیصله په ظاهر کوم پاتش مسله د باطن الله عالم بما فی انفسهم الله په دې پاګه راځنو چې په نفس کې دي ان دی ازل من الظالمین بشک شمز په دغه وخت کې ظالمانو نه لیس مطلب یو خدا کې دوی ځان لري کوم ظالمان نه بشم خو زه مچ دا خبره داسې نو خبري انی اذن کې تاریخ د قوم تا که ما د دوی په باره کې دا تصور وکړه چې دوی د خیر نه محروم دي دا تصور خود ظلم دی. زه خود دا تصور کوم نه او تاسو وای نو تاسو غټ ظالمان یې. تاریخ ښا رفی تاریخ په علاقوم ان شاء الله انی ظلم من الظالمین. قالو نو دوی انوار السلام تاسو سره جګړې کړی تام سره فاکثر ته جدالنا ډیر زیات کړ تام سره جنگ فاتنا بما تیدنا اروخ نیم ساو کالا دیوشل جنگی گیر آسر پا دی مسلا فاتنا بی ما تایدونا راوڑا منگ تاغا حکم یا راوڑا منگ بانی آغازاب چی توی منگ لیا رئی این کنتا من صادقین یا تایدونا دو مانی دی تمنگ سر وعدا کئی یا تایدونا ایتو خوفونا چی تمنگ یا رئی از شیطانو سر منگ ویلو کن ویامرکم فلف واللہو یایدوکم مغفرتن اپمان دی وادی. قالا او نوح علیہ السلام انما یاتیکم باللہ بشک دا عذاب پتا سنا ولی اللہ ان شاء کی اغواڑی وما انتم بموجزین او نیتا سس بموجزین اجزکم کی اللہ لرا ولا ینفوکم نسخی او فیدہ بدر نکی تا او فیدہ ندر کی تا سنا خیر خواہی زما ان ارتو کز ارادہ دا خیر خواہی اکم ان ارتو کز اراده وکم ان انصالکم چې خیر خوای وکم تاسو کله ان کان الله یریدو چې الله اراده کری ان یغویکم چې گمراه پاتې کی تاسو لرا دا معنی په نه کوي چې الله اراده کری چې تاسو له گمراه کی نه نه چې الله اراده د گمراه کولو کړی نو پیغمبر سره لیکره ان کان الله یریدو چې الله اراده کری ان یغویکم چه پا گمراهی او ساتی تاسو لرا گمراهی خود تاسو کری دا تو که پا گمراهی او ساتی وارب بکم اغستاسو خیر خواه دی. تک شو اغستاسو مصلح دی ویلی ترجعون ام یقولونا علماء وی چه یا خدا دا قول دی نوح علیہ السلام دی لکه چه واقع سرسنگ مناسبت دی او یا دا قول دا ام یقولونا افترا دا دا پیغمبر علیہ السلام سر تعلق دی چه زګه پیغمبر علی السلام ته خلق ویلو چې د ځان نه جوړی کنا ام یقولون افترا ای وای دوی چې د ځان نه جوړ کړی دي جواب ورکا او یا ان افتریتو فرزن کې جرم د ځان نه جوړ کړی فعلی اجرامی په ما باندې جرم دا ګنا زما وان پر ما تجرمون او زه به زارم دا نسې نه چې تاسو جرم کوی و او هی اعلانوها اوس تفصیلی واقع د نوح علی السلام او داغی دا قوم دا تباہی اصان دیخان او ایو کرشو انوہ علیہ السلام تا چی ایمان را رسا دا قوم نا سوا دا چانا قد آمنا چراوری دا ایمان چکم مؤمنان دی ست کسان دی یا اناسی کسان دی یا عرصم رچی دی چې څومره ایمان راوړې دي نو بس دادی نور ایمان نه راوړي. فلا تطیس بما كانوا يفعلون غم جن کې غم هغه کارونه چې دوی کوي. واسنه الفلکا او جوړه کښته ته بیا جن نه اجن زمنګ سره واجنا په وحي زمنګا. ولا تخاطبني او مکه سفارش ماته فلذین په بازار خلقو ظلم او ظالمان دي انه مغرقو دي غرق کړی شوی دي. واسنه الفلک باعیننا لازم ان صدا جوړه کا کشته پسترګ زمنګ سره اجن د عین جمع ده کنه جوړه کا کشته پسترګ زمنګ سره بس دا اعیننا اعین نسبت الله ځان ته وکړه او دا د اسماء صفات نه دي بس موږ حقیقت نه پیژنو. اغه عین اغه سترګا چې الله کریم ذات سره څنګه مناسب دي او نه نفی کو او نه مشابه د مخلوق سره وي. دیم تعویل کوما بیا جننا په نگرانی زمنګ سره الګه دې ته ګورم مانس نگرانی کوا وواجنا په خودو زمنګ سره ویسنو الفلکا کان مقدر دی. او په ویسنو الفلکا کې عادت ته حضرت نوح ته اشاره ده او نو علی السلام چې جوړولې کشته وای کان یسنو الفلکا او جوچ دې چې جوړولې به کشته وکل غټ کشته وا او پاری کسو پای کې طبقات الحيوانات کنا طبقي وي په مقدار د حيوانات ویسنو الفلکا وکل ما مر علی ملون هر کلا چې متیر دا په خوا دي یو ډله د کافرانو نه من قومي د قوم د نوح نه سخرو منونو ټوکی به ورسره کولی څنګه به وي کشته والے جوړه دریاب دې چرتا کشته والے جوړه دریاب دې چرتا بیا به وګوره لیوانی دې موږ نو چې لیوانی دې جوړوي کشته او دریاب نشته نو ګوره بغیر د دریاب کشته جوړي او دا کار د لیوانو دې. قال پیغمبر وی ان تسخروا منا که تاسو نن ټوکی کوي موږ سره ان نسخر منکم موږ به معامله د ټوکو کو تاسو سره اواز به دربانو کو پښتانه وی اواز به دربانو کما نسخر منکم اواز د ټوکو به دربانو کو کما تسخروا لکه چې موږ سره ټوکی کوي حضرت مازن به کې تاسو من هغه چا درا یاتی عذابون چراب شپاری بن عذاب یخزی چی رسوا کئی بھئی او نازل بشی او قبع پی جنے آغا سوک چرا کز بشی باغی بان عذاب تا ستا مقیم چی قائم و دائم بھئی و سنگ شوا دوی ٹوکی کولے و گورا لیوانے دے دریاب نشتے ازی کشتے جوڑے نفائننا نصر منکم نوچے سبا توفان راگے نمانگ بھئی اب نشتے نو ڈوبے گئے والے منگ بھئی دریاب نشتے نو ڈوبے گئے والے و دا مزاد جواب شکنا حتا اذا جاء امرنا سمانا د حضرت نوح علیہ السلام سره دا معاملہ د استهزاء او د ټوکو جاری وا تر دې پوری چراغ امرنا حکم زمنګ په عذاب سره امرنا کی شرط حکم تا حکم زمنګ په عذاب سره وفارت النور او جوش او تنور دا تنور ايش څه شي دی تفسیر ماوردی وی وفارت النور او جوش او وجه الارض او جوش او ابو دسنا التنور دم زمکی دم مخنا تمخ دزمکی نا التنور اے علا اے وجه الارض وو قول الجمهور بعضی وی التنور تنور الخبز وو قول الاکثر اکثر قول دے التنور التنور دا دوڑو اینو براواتی یو قول دی التنور دا یو زیو مسجد کوفه که اللہ حضرت نوح دی پارا بطور علامه مقرر کرا چه دی تنور تا گورا چه دی او خود که دو پا ابو کنا تو زر کشتای تزان رساو. اللہ اکبر و قلنام گوی احمد فیا سوارک بدی کشتای که من کلین زوجه نسنین دار سیز نا جوڑا دار سیز دا جوڑو نا دو دو دو دو دانا چې دو میخی دو سندگان نانا یو میخا یو سنده مثال پتا عربو که میخی نمیخا ولکه یو اوخا یو اوخا و اهلکا دا عطف دی پا اسنین مانده او که نو آپ دی که اخپل آل الا من سبقالی القول سوا دا غجانا چه مخی فیصل شوی دا پغید عذاب القول بمانه عذاب دی و من آمنا عطف دی پا اهلکا بانه خا کې نو اپ دې کې دار سینا دوا والک خپل خاندان خو سوا دغه چانا چې چا باندې فسره د عذاب شوی دا او کې نو خپل آل سره من امنا ومن امنا اته بسره او اهلک سره الله یو مامن ماهو ایمان نور اوري حضرت نو سره الا قلیل مگر لګو لګو نیونو ار سمره چونو سو کوئی ہو کسانو خو روح المانی ہوئی چه ور روایت تو صحیحا پس صحیح روایت دادی چه تسا تم و سبونا یو کم اتیا کسانو واللہو آلم بسواب وقال الکبو فیها اللہ ورطیزہ سوارش پر کشتا ہے کہ بسم اللہ مجریحا ومرساها ان ربی لغفور رحیم دلی دو معنی دی یو معنی بسم اللہ مجریحا مجریحا پنم دللا تل دی دی دی او مرسا او پنم دللا او دری دل دی سمانا دی دی نقل و حرکت تخوری پی اختیار کرده بیغم اکینا بس روانی با چکم زید او دری دور آگا جو بید ری خلاص شو تفسیر ماوردی وی چپ دی که سٹارٹنگ اور برک خود دل دی سمانا بسم اللہ مجریحا پنم دللا روانو دی دی دی چروانه و بسم الله خدا بروانش و مرساها و بسم الله مرساها اپنم در لای ادرول دی اچو دره و بسم الله از ما وردی این ربی لغفور رحیم و یتجری بهم و دا کشت روانو پا دوی سرا فی موجن پا چپوکی کل جبال پا شاند غرونو سمی غٹ غٹ چپیوی ونادا نوح ابنا اواز کنو علیہ السلام خل زویتا اغه کم زی د نوح علیہ السلام سلور زامنو کنعانو سامو حامو یا فس اغه یا فس د مسلمانو تیشوا سام مسلمانو اور کنعان چونو دکا فرعو باقی درې زامن مسلمانا او د نوح علیہ السلام تابعداران سام و حام یا فس مسلمانان کنان سو کافر وی پسر نوح باب دام بنشست خاندانی نبوتش کم شد سگی اصحاب روزی چند پای نیکان گرفت مردم شد خپل پارٹی پری نگیده چی مولا طالب خپل پارٹی پری گیدی نو امیت جوری دی او چی مولا مولیانو سری او مولا طالبانو سری او طالب طالبانو سری نو دیده علم محفوظ پاتی کیگی او چه بلخوا لاری نو بس مزید کوا بیا لاری وکان فی مازرین او دی پا یو طرف دا کشتای نا حتی نوح علیہ السلام ورطی یا بنی یای بچیا ارکم مانا راشم سر سور شا ولا تکو مال کافرین او مکی که کافر سرا وقان دی ورطوی ساوی لا جبل فنابون یمز پا دی غر یا سمن من المائی دا غر چلی ما ببچ کی دو ابونا ما بچ کی تاثر نظم ایل کمولی سیبا بعضی تفاصیل و عجیب عجیب خبری کردی وقت نشتی وی نوح علیہ السلام باندی پیدری شفقت پیدری غالب شو پی بچی اللہ راش کشتی تصور شو وعالک اللہ من سبقه لیلقول چی مختر آگل دی حد خیست خبر دادا حضرت نوح تا دی کنان پتا نوا چی دی مسلمان دی و کی غیری زګر چې کنان منافقو کور ته براوی بابا ځان دستړي کې مسلې کې سو کې نه مني په قلار او کې نه او چې بار بلار خلکو ته زما خپل ګډا دی و نه دي چوي کنه وسواس کې دالې و نه دي سړیا نو هو کافر خو مزاجن منافقو زګر نوح علی السلام ته یا بني ارکم معنا ولټګې دې ګور ځکنه یا سیمین ابن الماء قال نوح علیہ السلام ورتوی لازم اليوم من امر الله نشته بچکه انکه د الله د عذاب نشته بچکه انکه نن من امر الله د الله د عذاب الا من رحم مگر هغه سوچ رحم کوي آسان ترجمه ده نشته بچکه انکه د الله د عذاب مگر هغه سوچ رحم چې رحم کوي رحم سوکي الله لکه مفسرین وی چې د دوارو زینو کې عاصم اور رحما دا په مان دسم فایل دی لازم اليوم بچون کې نشته تیشوا الا من رحما الا الرحم بغیر راحم نسوک بچکول والے نشتے او راحم خو اللہ دے یادوارو زینو کی عاصم او راحم بما دس میں مفول دے لا ماسو من یوما نشتے بچ کرے شوید عذابنا الا مر روحما الا مرحوما مگر آسو چپائی رحم شوید دے یا عاصم پا ماند اسم فائل دے خدا رحمہ پا ماند اسم مفول کا نشتے بچ کے ان کے دا اللہ دا عذابا مگر آغسوک رحمہ چرحم پی شوی پوجد ایمان سرا خبری اتر شورو وی وحالا بین ام الموج اور آغلا پا میند دی دوارو کی چپا الک دا پلار دی پی میند کی چپا ہو دی دا فکان من المغرقین زویش غر کر شونا چپا ادری دا چی چپا رالا تو خبری اتری بند شوی لیدل قتل بند شوی جوندے پیغمبر دا چپی دا حلول دی وجینا دا زوی دا حال خبر نشد او دی موی چی مڑی قبر کی دن تا گوری وی ویخی طرف تا سر طرف تا ادری گئی کانا سر طرف تا مو دی بیاری سر تا سی آری پانڈو تا ادری گا لکھا دا کم کتاب کی لکل دی خوایا السلام علیکم پتا دی خدای رحمت زب مخ کې تیرے گا او کې دی خاور دمرا منونو خاور نه دی تا ته ګوري بیا غو دی مخوارګې نو پر تو کې دنم ګوري عجیب خلک دی چې راځي شي بس روان شي ضعیف روایتونه من غلط روایتونه وکیلا او ویل شي یارزو ازم کې ابلی ما کې اوچو پا خپلوب ابلی تیر کا اوچو پا راخ کا راخ کا داو با ویا سماو اقلی ایسمان بند کا غیزل ماو اوب بند شوی و قضی الامر و فیصلو کرشد عذاب خلقو مستوط علی جودی لار ابرا برشوا کشتی دنو علی السلام علی جودی پا غرد دا جودی بانے جودی غر باندی دا یو غر دخوا پلاقی دا موسیل علاقه کی او دا یو غر دی اگی غر تا جبل ارطات وی یا ارارات وی جبل ارارات اگی جبل ارارات سخ دا ادری دلا او دا جبل ارارات چی دی کنا شیر موسیل سر بالکل متصل دی وقیلا بودل للقوم الظالمین اویل شلاکت دی دی پا دا قوم چی ظالمان دی اوز دا مو آیا چیز مکی کی روح نشتے اور پاسمان کی روح نشتے اللہ خطاب سنگو کا اللہ کا پتا کی روح نو ناغی اچولے دے نو پس مکی کم اللہ دمر شعور اچولے دے چیز خدای خبری آوری تیشو ازا زلزل تل عرض زلزانا اور آخر کسر بی ان ربکا او حالها حکم ورتکر خبری کوا خبری بکی یا شیخ سادی وی خاک و بادو آب آتش زندہ اند شیخ سادی خاک و بادو آب آتش زندہ اند با من و تو مردہ و با حق زندہ اند خاورا او با گٹی لوٹی مڑی دی بزما اتا پا مخی ارچی دی اللہ مخی ارسسری آتا کل شین خلقہو سمادا و نادانوہ آوازو که دعا وقتا نو علیہ السلام رب او در بخپلنا اوی چی ربی اوز دا گونا نادانوهن اوازو کنو رب تا فقال ربی اوازو کوی بیای اوازو کن نو ناداخو ندازه کنا ربی نی نبیان ندازه مطلب تفسیر سراج المنیل لکی نادانوهن کی ندای اجمالی دا فقال ربی ندای تفسیلی شوا ان ابنی من آلی دا زوی زما دا آل نده استاوا دا حق دا وانتا حکم الحاکمین او تم مضبوط فیصلہ کونکے اللہ ورطو اے نوح علیہ السلام انہو بے شکا انہو بے شکا دا زوی استا چی دے لیسا من آلکا استا دا آل نده انہو عمل غیر صالح بے شکا دایو عمل دے ناکارا مانی تا وقتی رکھا آیت مشکل دے مشکل دے یا نوح اینو علیہ السلام اینو لیس من آلک دیستاد آل ندے آل ندے سمانا استاد دوئی ندے بعض تفاصیل لکل دی ویچ دے دنوح علیہ السلام زوئی نو لا حولا حیران چا دی خلقن دا خبر سنگر آو باتا وې دې زینو وې دات دې خزي په چل کړو لا حول ولا قوه انبیاء خزي د زنا او ګناو نه معصومي وسان په فوکا انه ليس من عليك استاد آل نه دي ولي انه عمل غير صالح دي عمل ناکار دي بس حاصل سه ليس من عليك اغ عليك چې ما در تویل اهلکا تقبل آل زان سرکی نوا آیت نمبر 40 کی الا من سبقا انہو لیس من آلک نردیستا دغ آلنا چوا دور سر شوید دا بچاؤ دیکھو الا من سبقا استثناء کے داخل دے پوچھ لے بھئی انہو عمل غیر صالح دے عمل دے بے شک دے عمل دے دا سے عمل غیر صالح چناکار دے الکا دا زویو دا سڑیو کدا عملو ات الله انه عمل غير صالح دي عمل ناکار دي دغه غرايب تفسير لكل زما خوښي دي غرايب تفسير وای چې چونکی اعمال کفريه او شركيه سره په کثرت سره د دمر مستغرق گویا کې چې دي دا وجود عمل غير صالح شو لکه یو سره وي زید عدل نه زید عدل دي زید عدل نه دي زید عدل نه دي زید انسان دي اتو زیدن عدلن سمانا چه او سریکی عدل پا درجی دا کمال پیدا شی دا بطور مبالغوی لکی گی چه زیدن عدلن و دیکی کفر دا پلان نافرمانی علا حد کمال وان فاللہ انہو عمل غیر دیکھو ناکار عمل دے دا ناکار عمل مجسمہ دا بس خبر اخلاص شو واتو جی حسانی انه عمل غير صالح دلته مزام مقدر کا او انه زمير شانيا انه بشك شان خبر دادي عمل يا زمير دي تو راجي کا انه دتويستا چي دي عمل ازو عملين دا خاوند عمل دي دا عمل غير صالح چي نيك نه دي دي خاوند دا عمل دي چا عمل نيك نه دي ٹھیک شو بھائی امام کي صحيح فقرات کي عملون نده بلکه دا عمله ده او غیرون نده بلکه غیره ده علا قرات امام کیسائی او قرات ختمه نی کنا نمان انهو عمل غیر صالح انهو عمل غیر صالح دی عمل کرده خدا سے عمل چگه ناکار ده نو انو عملون نده انو عمل غیر صالح دښوا په چونګې مې وکړاتې مشوره پر روان یو کنه لہذا سمرقندی بل ترجمه کومه انه کنان ته دې راځي زمير انه دې سوال ته راځي دې انه زمير چا ته راځي دې سوال ته نو انه بشکدا سوال ستا او دا دعا ستا کافر تا عملون دا یو عمل دې غیر صالحین چې تاسو مناسب نه دي از سمرکندی انہو دا سوال کول ساچی دی لفاد دی کنان دایو عمل دی غیر صالحین غیر مقبول غیر صالح غیر مقبول نمنم دا نمن لکھی گی بس خلاص شو آنور خبری پریگ دی فلا تسالنی فسمان تپوس مکوا ما دا غسیز لیسا لکبی علمون چنوی طالب آغی سر دلیل انی آئی روکا زتات نصیحت کوما انت کون مل جاہلین کراہیت انت کون مل جاہلین یا اللہ تکون مل جاہلین اور جال روح مانی لکی فماند آدمی علم سرمی اور کتاب التسیل لکی چوالیس فی ذالکا وصف لہو بالجاہل ولیس لہو فی ذالکا ولیس فی ذالکا وصف لہو فی الجاہل ولیس فی ذالک وصف له بالجهل بل فیه ملاطفۃ و اکرام دیکې وصف د جال نه دی بلکې دیکې اکرام دی او اغه سره شفقت دی معنا عايزو کا تان سي در کوما چې جاهلانو نن نشي ٹھیک شو نه او جان چاته وي چې چاته خپل د اعمال او انجام معلومه ني ولي ته خا وليس فی ذالک وصف له بالجهل بل فيه ملاطفة و اكرام الكتاب التسهيل اپا دی ردو شپاغ سری بانده چه تا چا تفیم لکنه ده چه حضرت نوح علیہ السلام کیم جا جذبت جاہلیت موجود وا علی اعظم بالله زیرا دو کوم چې دا تفسیر ز اخلمه چې بیا کو تو خانه تلاشم زم په دې پیسو خو یو خط تفسیرم کی ته بیا وا اخلمه خدا حوالہ جات ما ته زما د شیخ نه یاد ان شاء الله قال ربی نعوذ بک حتی نور اسلام ای زما الله پنانیوم پتا سمانا اوخو پنا غوان پتا ان اصل کا چ سوال کوم زه ما در رسول صلی الله علیه وسلم چې ما څنګه در علم ني او الا تغفر لي اي بیا به زما سوال بیا به نکوم سوال الله کې تاسو نه بخلما عطا په ما رحم وک زما شم د نقصان چته مونکو نه توجه کرما آیت آیت مشکل دی قیل نو الله وی یا نوح انه السلام ايه بیت کوشل کیشتهنا بسلام منا فسلامت سر زمنا او برکات نریکا او برکتونه دی پتا وعلى امم او برکتونه دی په امتونو ممن ماکا اسمان الله دا مم دګنن دا مم مم من چله دا مم ابتدائیه متناسله ده دا مم ابتدائیه متناسله ده او مقصد دا آیت دو گروپ ثابتول دی چه نوح علیہ السلام تو کشا خستا اولاد نبا امتون پیدا کی بعضی امتون نبا لائق دا رحمت وی چه مؤمنان بی بعضی با لائق دا عذاب چه کافران دی تو دا من من کی دا من ابتدائیہ متناسلہ دی او ترجمہ دا زدا ترجمہ یاد دا والا اممن او رحمتون دی پا امتون باندی یلیدونا فیلم قدر کا یلیدونا من من چه دوی با پیدا کیگی دا اغا جانا ما کا چه تاثر پا کشتے کے ناس دی وانا اممن او رحمتون دی پاغ امتنو یلیدونا من من ما کا چه پیدا کی با دا اغا جانا چه تاثر دی و اممن مبتدادا او خبر اغا من من ما کا دی او دلتم اغا بانا بکے و اممن او بعض امتون دی یلی دون ممن ماکا سنمتیوهم و اممن ماکا و اممن ممن ماکا او امتون دی چه پیدا کی بدار چانا چه تاثر دی سنمتیم زبن فرکو غیلنا سمیم سمینا عذاب علیم و بیابر سیورت عذاب دردناک تلک من انبائل غیبی دا پیغامات غیب دی چه وحی کوتا تا انیوی تا چه تا پی جندل دا نتر نستاقوم من قبل هذا مخد وحی زمانا فاصبر صبر وکا ان العاقبۃ المتقین دیتو ادخال الہی ایمان سو هو عقید حضرت نوح علیہ السلام په واقع کې تسلی برای پیغمبر علیہ السلام چې دا د غیب کې سوا تا بیان کړه دا ستاسو نوبت بهترین دلیل دی خدا دیم واقعا چې دا مرتب د فداوی اوله باندې ا لایق د عبادت الله دی کسی آسان دی ګورم امګلې ګلو عادیانو ته د غیرور خیر خوا په معنی سره هود علی السلام او دی ویل اقامه زما عبادت کړئ یو الله مالکم من الان غیرو نشته په تاسو لایق د عبادت الله نه بغیر ان انتم نه تاسو الا مفترود مگر ځان نه جوړونکی ځان نه جوړونکی یعنی عقیده او معبودان اقامه زما لا سلکم علی اجر نغوانم تاسو نه په خپل بیان اجرت ان دې اجر زما مگر په غزا چې پیدا کړی ما افلا تاقلون اول په ویګنا ځان په نه پوي وای و یا قوم ای قوم زما استغفروا ربکم دې ترجمه کوم بیا ځکه مخکې به بیا بیا راځي استغفروا ربکم بخنه غواړې در ربنا په ترک د شرک سره ثم توبوا الیه بیا رجوع کړه الله تعالی په کولو د نیک عمل سره یوسل السلام علیکم مدرارا الله برا خوشی کې پتا اسمان مدرارا پر لپسی وریدونکې مناسب د ضرورت ځکه چې مدرار پر لپسی شین بیا باران سیوا شین او مصاب دی پر لپسی مناسب د ضرورت ویزدکم قوتن او زیاد بک الله پاک تاسو درا په قوت سره الی قوتکم سره د قوت تاسو نه مال به سیوا کی عمرونه به سیوا کی اولاد به سیوا کی ولا تتولوا مجرمین اما کته جرم کونکي شرک کونکي او دې قوم وي یاهود ایود الاسلام ما جئتنا ببینا راتنه لیکي تام ته پس دلیل او نی موږ پر خودونکي عبادت تخپل الہو عن په مان سبب ان سبب دې ښا بسبب قولک فصاب دستاوینا پمان املک بمؤمنین انی مگا په خبر استا یقین کوونکی ان نقول من نو یو الا مگر دا خبر ویو اعتراکا بعض آلتنا بسوئن رسول کړي تا تا بعض آله زمنگا بسوئن په مرض دماز غسرا الله دلته دا سو هغه بیماری مرادا چکم د دماغ په مرض د مازغه مازغه پینه تا ته رسول کړی دی په مرض د مازغه سره ستا مازغه اوټ کړی دی خراب کړی دی او دا تفسیر مزری دی دی ویل دی فزالتنا بسو ای بی جنونن حتا تتکلم بالخرافات ستا له مازغه خراب کړی دی ځکه اوټه بوټه پښتانه اوټه بوټه وای اځه غټي وډه وای نو اوټه بوټه وای بسوئن پلیوان توب قال او پیغمبر سمرس سره حیران شي د انبیاء حوصله تا قال او پیغمبر انی اشهد الله غوا کوم الله پاک او تاسو غوا شي انی بریون زبه زارن دغه چانا تشکونه چلاسی صداران جوړوي من دونی بغیر د الله نا من دونی بغیر د الله نا فقیدونی جميعا الله ان علاوتل جمع شاید ما خلاف تدبیرو کئے سملاتون زیرون بیا مال مولد مرا کوئے لاز مازاد دے ما زانوالا کردی اللہ تجزما رب دے استاس رب دے وقتی دا ما من دابا ندیو مخلوق الا و آخذن بنا اخصیتها مگر اللہ نیون کے دیاغی نرا بنا اخصیتها کو اچھ لی جاگے دا ناسید اچھ لے دین سرے دیر زر قابو کی گی او مقصود دی دین سرے قبضہ تام دا لیکن خلق مرف فلانکه او سر یاغه خزما د لاس نه دی بلوای څه جګړې کې عوامو کې یره د فلانکینا او یاغه خزما د لاس نه دی بلوای استاد لاس نه سي دي معنا دا چې خزما خبره مني معنا اخزم بناسیتیا الله نیونکې د اغیل را د غیر تندینا معنا قبضه تام ته اشاره ده هر شی د الله مقبوز دی ان ربی علی صراط مستقیم معنی زده کا ان ربی بشک تدبیر در رب زما تیشوا یا ان ربی بشک رب زما چلے علی صراط مستقیم پر تدبیر محکم بانے دے ازما وردی صراط بمانے تدبیر شا ام مستقیم بمانے محکم شا بشک رب زما چلے پر تدبیر محکم دے یا بلا مانا ان ربی بشک رب زما على صراط مستقيم يحكم على صراط مستقيم فیصلہ کی تاسو ته چې صراط مستقيم اختیار کړي بل دې معنا ان ربي على صراط مستقيم ان ربي يهدي الى صراط مستقيم فاین تولوا پس کې تاسو مخواړو نو پروا نشته فقط ابلغتكم ما ورسل تاسو ته دین ورسلت بي لکم چې تاسو په غیلې غلې شو ما ويستخلف ربي قوما غيركم اپیدا بک الله پاک یو قوم غیرکم تاسو نه بغیر فلا تزرون شيئا او تاسو به هغه قوم ته ضرر ورنکه ضرر بر یو ولا تزرونه او ضرر نشي رسول تاسو په خپل معصیت سره الله ته ضرر بر هو زمير چې راضي کې الله تا لا تزرونه ابل معصیت ان ربي على كل شيء حفيظ بشکر رب زمان پرس ده نگران اللہ ولما جامرنا هر کل چراغی عذاب زمانگا نجی نا حودا نمانگا ورک نجات ورک حودا علیہ السلام لرا اور آگا چالا را چیمان در رسرت دینا برحمت مننا دا نجات ورکڑو منگ دویتا فقط برحمت اقبل سرا ونجی نا من عذاب غلیز اور منگ دو اخلاص کرو دا عذاب سخنا غلیز گارا عذاب اے سخت عذاب وطلک عاد او دا دی قوم عاد و دلت اشاره دا چه عاد خو مذکر دی او تلکا اسم اشاره دا تانیس دا داولی وی اصی دویم جواب دا دی چه دلت دا عاد مو اول دی پا تاویل دا قبیلتون سرا نمانا تلکا قبیلتو عادینا دا چه ذکر شا نو دا قبیلت دا عادیانو دا چه کم بیان شا دا قبیلت دا عادیانو جاہدو بی آیات ربین چه دوی انکار کرو پایت ندر بخپل واسو رسولهو او نافرمانی کرو دخپل رسولانونا وطبعو دلت رسولهو جمع راڑو دا حالانکه قومیات غود علیہ السلام یو پیغمبرو جمع سرس مطلب اشاره دا چه دی یو پیغمبر تکذیب دا طول انبیاء دے ولی زکر چه طول انبیاء پوصول کیو واتبعو او دوی تابداری اکڑا امر کل جبار دا خبری او فیصلی دا اغچا جبار انچ سرکشو فارسی کے ترجمه دا سرکش سرکش خ خبره دا زکر علماء لکی جبار هر اغچا تاوی چی دید چا قانون پا زان باندی نا لاغو گئی دا سرکش داگی توی سرکش سمانا دا چا دا حکم لاندی نا پاتی کی دې جبار زکو چې نه د خدای حکم باندې نه د پیغمبر باندې او څوک جبار هر هغه څوک چې ظالم دی اني چې قانوني شرعي سره عناد کوي اني چاته قانوني شرعي سره عناد کوي واقعي عناد معنی څه ښه واقعي سیاسي دنیا او پسې کړ چې د دې په دې دنیا کې لعنت او یوم القیامه سمانا دنیا کې د لعنت ويوم القيامه كذلك افرض قیامت په هم په دی لعنت کی وی یقینا ادیان او کفر کړو الله د توحید نه الا خبردار شه بودلیاد هلاکت ادیان تا کم ادیان قوم یهود ویلا سمودا دریم کسا برتب د پداوی اولا باندې ویلا سمودا امغلی ګل قوم سموتا رود دی صلی الله علیه السلام اویل دی قوم زما عبادت کوي د یو الله مالکم نشته لپاره تاسو من الای لایق د عبادت غیره بغیر د الله بل څوک نشته هو انشاکم نعمت اول الله پیدا کړی تاسو د زمکینا دیم نعمت واستامرکم فیها تاسو د زمکه کې آباد کړی دریم نعمت نو اوس حکم کې دوه نعمتونه شته دوه حکمونه فاستغفروا الله نو غواړي معافی ثم توب الى الله ترجو کې پني کامل ان ربي قريب مجيب بشکر رب زما چې دي نږدې دي او مجيب قبل ان کې د دعا ده یا معنا ان ربي قريب بشکر رب زمونږه قريب اي قريب الرحمت رب زمونږه قريب الرحمت مجيب الدعوات دعا قبل ان کې ده قال